Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sondaj, cu să ai bine de oameni, totdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Hariton, Mărturisitor și acelor de împreună cu dânsul, a cărora pomenirilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana și pe numele tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și fără și în vecii vecilor. Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos, au foametea, au golătatea, au sabia, au necazuri. Așa spunea lumii, după multe întâmplate, de a-l despărți de dragostea de Hristos, spunea Apostolul Pavel. Iubiților credincioși, această dragoste care ne leagă, mai mult decât leagă, este legată mama de copilul ei, dragostea dintre Dumnezeu și om și implicit dintre om și Dumnezeu, dar dacă ea este solidă, întemeiată pe un granit puternic, necăzând sub vreme, el durează. Dacă nu sentimentul acesta, datorită vremurilor, așa se perimează ca o casă care nu are o temelie bună și în timp ea își pierde frumusețea dărâmându-se și căzând în neființă. Cum același apostol spunea așa, cel ce lucrează îi se cuvine plata după datorie. Am lucrat și mi se cuvine plata. Iar cel ce nu lucrează și crede în cel ce înviază morții, are credința într-o dreptate. Deci aici vrea să arate Sfântul Apostol Pavel închiderea legii care era a faptei, legea mozaică, deschizându-se noblețea legăturii dintre Dumnezeu și om, om și Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, credința. Ca acest sentiment se naște și se întemeiază în timp pe temeiul credinței și pe temeiul dragostei. Dragostei de Dumnezeu, după cum vedem, pentru cei care l-au trăit în profunzimea ființei lor, nu a putut fi distrus, nici măcar perimat, datorită celor antagonice să distrugă această dragoste de Dumnezeu. Am făcut acest început de cuvânt astăzi, fiindcă Dumnezeu îl vedem cum își cucerește apostolii luându-i din neam simplu, oameni simpli, oameni săraci, oameni care erau în schimb bogați în acest sentiment de dragoste de Dumnezeu. Și vorbesc despre acest sentiment acum când dragostea de Dumnezeu s-a răcit. Am putea să spunem că pretutindenea unde aruncăm ochii, vedem sloiuri de gheață cu chip de om. Sloiuri vii, dar sunt de gheață atât de reci față de dragostea de Dumnezeu. Pe când Dumnezeu, parcă într-un revers, al acestei situații își revarsă din nemțărmurita lui dragoste peste oameni, aceeași dragoste dulce, caldă, încălzindu-ne la mâna sa atotputernică. În acest sfârșit de veac, care cred că sunt și niște vremuri apocaliptice, oamenii, și fiindcă și noi suntem sortiți de către Dumnezeu să trăim acest veac, oamenii tind din ce în ce spre o depărtare de Dumnezeu. Căldura aceea care îi lega pe oameni de Dumnezeu a antichității este tare departe față de căldura care îi leagă astăzi pe oameni. Oamenii de astăzi au devenit, cum spunea Apostolul, șoptitori, cârtitori, iscoditori, nestatornici în așezământuri, neascultători de părinți, trufași, curvari, vicleni, înșelători și toate celelalte care bine le vedem în noi și de la noi pe semenii noștri. Dar atunci când dragostea de Dumnezeu ți este sălășluită în inima ta, în conștiința ta și de acolo revărsându-se ca un tumult peste toată ființa ta, atunci devii cu adevărat ceva desperiat pentru cel ce caută să ne depărteze de dragostea de Dumnezeu, care este diavolul. Deci iată astăzi cum Mântuitorul își cucerește pe acești doi apostoli care pescuiau în lacul Genisaretului. O pildă destul de neînsemnată, am putea să spunem, dar pe cât de neînsemnată este, pe atâta de mare adâncime are în profunzimea ei. Foarte simplu, doi pescari pescuiau pe lacul Genisaretului, fiindcă din aceasta își câștigau existența vieții lor. Toată noaptea s-au ostenit vieții de ei să vâneze un pește, mai mare sau mai mic, după cum avea să-i cadă în plasă. Dar iată că dimineața, venind Domnul, i-a găsit osteniți și amărâți că nimic nu au vânat. Și atunci Mântuitorul îi spune să depărteze corabia de la mal și să arunce mraja de-a dreapta corabiei. Iar ei, ascultând, au făcut în felul acesta și, făcând așa, nu mai puteau să tragă mreaja în corabie de atâta mulțime de pește, ci au chemat și pe vecinii lor care erau prietenii lor. Și iată că atunci venind s-au umplut amândouă corăbiile, deci venind și corabia cealaltă, de atâta pește. Iar din momentul acela, Mântuitorul le spune, de acum veți fi vânători de oameni. Deci o pildă, am putea să spunem, neînsemnată, dar profundă în conținutul ei. Oare ce pescar aleargă în pântecele mării după pește? El aruncă nevăzând peștele, undița, dar ce cade acolo Dumnezeu știe. Așa și aici, pentru acești doi pescari, numai Dumnezeu a trimis acei pești în mrejile lor, ca să scoată în evidență și pentru ei și pentru noi ce înseamnă să crezi în Cel Atotputernic. Asemenea, hananiencii de duminica trecută, doar cu trăirea ei de credință în Dumnezeu și-a vindecat acel necaz. De data aceasta, acești apostoli care erau atât de osteniți și necăjiți că nimic nu au prins în mrejile lor, iată-i, datorită credinței, li se îndeplinește acest necaz. Altă dată îl vedem pe Mântuitorul intrând în Ierihon și îl întâmpină un orb. Și orbul strigă, știind cine este, dar nevăzându-l niciodată, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Vine Mântuitorul și într-un foarte scurt și insignifiant dialog îl vindecă. Îl întreabă: ce vrei să-ți fac? Să văd. Și atunci iartă-ți-se ție păcatele și a văzut. Am văzut-o pe femeia în curgerea sângelui, care avea cel mai mare necaz, boala sufletului și a trupului ei, că nu se putea vindeca, la toți medicii pământului. Și se furișează printre mulțime și în credința ei se atinge doar de veșmintele Mântuitorului și se vindecă. De data aceasta nimic grăin. Îl vedem pe sutașul care vine și el într-un dialog scurt, dar bogat în credință și în dragoste de Dumnezeu, să-și vindece sluga sa. Și din aproape în aproape, dacă ne uităm în toate pildele Mântuitorului, desprindem cum încet, încet se conturează credința în care subzistă mântuirea noastră. Dacă iudeii, atunci când cereau de la Dumnezeu, aduceau jertfă din animale, după cum era legea lui Moise, aceea a căzut venind Mântuitorul, că sfârșitul legii, cum spune Apostolul, este Hristos. Și tot cel ce crede în El se va mântui. Deci iată că venind Mântuitorul a oprit jertfa de sânge, durerea morții, și ce a instaurat? Noblețea sentimentului de dragoste, care acesta, dacă te cuprinde, nu mai este a durerii, ci este a unui balsam. Că atunci când ești cuprins de acest sentiment și față de Dumnezeu, într-adevăr, și cred că sunt unii dintre dumneavoastră, și aș fi fericit să fiu și eu până la sfârșitul vieții, simți că plutești. Dar aceasta a fost numai pentru oamenii care cu adevărat s-au jertfit lui Dumnezeu cu toată ființa lor și au trăit după Dumnezeu. Ne punem întrebarea de multe ori în viața noastră: cine mă desparte de Dumnezeu? Dacă Apostolul spune au necazul, au foamea, au sabia, care este primejdea de moarte, mă va despărți de Dumnezeu, iată imediat îți arată cine este. Toate acestea care vor veni pe gâtul meu nu mă va despărți de Dumnezeu. Mamă sau tată care îți iubești ființa ta iubită din sângirile tale, în momentul când ți-o vezi în primejde de a te despărți de acea ființă care ți este copilul tău, sabia să stea pe gât, treci prin ea, focul să se interpună între tine și el. Sau cine știe ce altă primejdie, nu ții cont de aceasta și nu-ți precupețești nici sănătate, nici viața și te duci spre acea ființă iubită. De ce? Te leagă sentimentul de dragoste. Așa ne dăm seama și înțelegem de ce acei de demult, oameni din diferite trepte sociale, săraci, bogați, aici și acolo, simpli, înțelepți, frumoși sau mai puțin frumoși, femei, copii, bărbați, când erau aprinși de focul lui Dumnezeu, nu-și precupețeau nimic din cele chemătoare ale lumii și alergau spre Dumnezeu, jertfindu-și, dacă era nevoie, și viața. Pentru cei cârtitori, care știu că mi scodesc cuvântul și apoi mi-l pun ca pe un tapet în față, cârtindu-mă din toate punctele de vedere, aș putea să le spun că dacă aceia de atunci i-au considerat sfinți și noi cei ce credem în Dumnezeu, credem în ei ca în niște sfinți, aceștia de astăzi, aceste sloiuri de gheață care se numesc doar creștini, îi consideră fanatici. Și chiar oamenii ai bisericii, pe aceia de demult care s-au jertfit pentru dragostea de Dumnezeu, îi consideră a fi, ca fi fost niște oameni fanatici, niște oameni bolnavi psihic. Spun aceste cuvinte din cauză că la veacul acesta care îl trăim noi, cursele sunt foarte puternice și cine cade și mușcă din această momeală, cu greu îi mai este ca să se redreseze. Indiferent ce necaz îi vine în sufletul lui, necaz numind prin ceea ce vorbesc, adică ceea ce vrea să te despartă de dragostea de Dumnezeu. Ori curvia, ori iubirea banului, ori alte plăceri chemătoare spre cele îmbietoare trupești, ori frica morții, ori rușina de cei din jurul tău, toate acestea sunt îmbolditoare pentru suflet și au tenta lor strictă de a te despărți de dragostea de Dumnezeu. Iubiților credincioși, găsim o pildă tot simplă, dar plină de conținut, în drumul Mântuitorului, drumul pământean, printre iudei, iudeii care erau ca un pustiu în a crede în Dumnezeu. Trece pe lângă un smochin și ce mărturisește pilda? Mântuitorul se desprinde din mulțimea apostolilor și se duce să ia smochine, dar găsește numai frunze. Dar imediat vine apostolul și evanghelistul și spune, încă nu era vremea smochinelor, iar Mântuitorul, negăsind smochine în acest smochin, îl blestemă zicând, nimeni să nu mănânce din tine rod în veac. Și trecând a doua zi, apostolii pe lângă acel smochin l-au găsit uscat. Ne punem întrebarea, cum de s-a întâmplat acest lucru și oare cum s-a dus Mântuitorul care era ziditorul acestui smochin și l-a adus în ființă până acum? Pentru ce s-a dus nefiind vremea smochinului? Ca și cum ne-am duce noi primăvara să luăm un strugure din vița de vie. Deci este o aberație. A greșit Mântuitorul? Nu. Și aici, prin smochin, îl arată pe om. Ca și în vița de vie, omul îmbracă rodul. Și dacă Mântuitorul s-a dus la smochin, nefiind vremea smochinelor să culeagă smochine, vine Dumnezeu la tine ca om, începând din vârsta copilărie să vadă prin mintea ta ce rod vei da. Poate unii îmi veți zice, înseamnă că părintele poate să spună și să creadă în predestinație. Nu, cum spun de multe ori bătrânii, vremea bună se cunoaște de dimineață. Vedeți copiii care, când sunt copii în vârsta lor, deci mică, sunt foarte apropiați de Dumnezeu, dar când ajunge la majorat, ajung atei. Și în reversul medaliei, vedem copiii care sunt lepădați de Dumnezeu datorită conjuncturii lor sociale sau familiale și vedem când ajung la pubertate că ajung cei mai mari creștini și poate chiar sfinți. Există un paradox aici. Smochinul de care spune Mântuitorul aici, prin Evanghelistul, te arată pe tine ca om după cum ai croiala ta din zorii tinereții, că dacă ai în tine o scânteie de dragoste de Dumnezeu, chiar dacă pe parcurs te rupe necazul sau vreo patimă, te depărtează de Dumnezeu, acea scânteie cândva se aprinde. Și ca să îndrituiesc cuvântul, voi veni cu o mică pildă. Un oarecarele sfânt, monah fiind, a crescut o nepoată. De mică i-a rămas orfană și a luat-o la chilia lui și i-a zidit un perete și acolo cerceta o dată la o lună, pe urmă la două luni, pe urmă la un an. crescând acolo în frică de Dumnezeu și știind din ce în ce ce este Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu, iată că acest cuvios o cerceta tot mai rar, punându-și încredere în ea. Dar când s-a dus ultima dată, nu a mai găsit o închilie. Și, întrebând de ceilalți unde este, spre tristețea lui, a aflat că de fapt este într-o casă de toleranță, adică la casa de curvie. Tânără și frumoasă fiind, a furat-o luna. Atât de mult s-a întristat acel Ava, încât că s-a schimbat în niște haine mirenești, a încălecat pe un catâr și s-a dus după ea. A găsit acea casă de piatră și s-a dus chipurile să-și împlinească pofta și a cerut pe aceasta. Și ducându-se la ea, uitându-se în ochii ei și rostindu-i glas de mântuire, l-a cunoscut. Este unchiul ei, este cel care a vegheat la căpătâiul vieții ei și a crescut-o. Atât de mult s-a rușinat aceea care cândva a fost crescută într-o viață creștinească și acum era într-un mediu rău famat, încât că lacrimile îi brăzdau fața. Iar el i-a pus ultima întrebare: vrei să te împaci cu Dumnezeu? Îl iubești pe Dumnezeu? Și atunci o scânteie care a mai rămas în ea a înflorit ca într-un foc, a izbucnit într-o explozie de foc dumnezeiesc. Vreau! Atunci mergi în momentul acesta după mine. Și a luat-o după el. El era călare fiind bătrân, iar ea mergea pe jos. Și mergând tot cu rugăciunea pe buze și în inimă, acel încărunțit în viață duhovnicească, iar ea cu lacrimi în ochi, cu inima plângândă și desculță, au mers cale care numai Dumnezeu o știe. Și când s-a uitat acel Ava în urmă să o vadă unde este, dacă merge după el, numai a văzut cum se ridică sufletul în brațele îngerului către cer. Întorcându-se, ea a murit. A murit pe calea mântuirii. Și ca drept dovadă că ea s-a mântuit, că a fost descoperit ieșirea sufletului din ea, luat de către înger. Când s-a apropiat de trupul ei, a rămas întristat pentru toată viața ce înseamnă mântuirea unui om. Picioarele ei erau pline de sânge. A călcat peste tot ce a găsit în cale, pietre ascuțite, cioburi, spini, dar n-a oprit-o din a se întoarce în cele către Dumnezeu. Și aceasta poate pare o povestire simplă, dar vedeți cât de plină de conținut. Un om întors acum din păcat, care cândva l-a cunoscut pe Dumnezeu, iată ce face dragostea de Dumnezeu când încă mai există în om. Iubiților credincioși, fiindcă pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc, aș putea să spun că mulți l-ați cunoscut cândva pe Dumnezeu, dar datorită acestor potrivnice dragostei de Dumnezeu, v-ați despărțit pe drum de dragoste de Dumnezeu. Ori a fost necazul, ori foamea, ori plăceri chemătoare ale vieții aceștia, dar dacă l-ați redescoperit pe Dumnezeu, sfătuiesc-vă, zic eu, sincer și înțelept după puterea noastră, nu-L mai părăsiți, iubiți-L pe Dumnezeu, dar numai prin credința cea adevărată. Că-i vedeți pe apostolii de astăzi, au crezut cu adevărat în acesta care i-a spus: aruncă mreaja de-a dreapta partea corăbiei, și iată că într-adevăr au vânat pește. Au vânat pește că s-au cutremurat cât de mult au vânat. Dar nu au vânat fiindcă acesta era pescar. L-au cunoscut prin credință că acesta este ziditorul lumii. La judecată va veni Hanania ca și va mărturisi: eu nu l-am cunoscut niciodată pe Dumnezeu, dar am crezut în acesta care propovăduia cuvântul unui Dumnezeu necunoscut de ea. Și crezând, iată că m-a izbăvit de bala fiicei mele. Vor veni mulți oameni care, păgâni fiind și necunoscându-L pe Dumnezeu vreodată în viața lor, L-au crezut atunci când au avut nevoie, împlinindu-se ceea ce a spus prorocul David: cheamă-mă în ziua necazului, te voi scoate și mă voi proslăvi. Iar tu, Izraile, cunoscându-L pe Dumnezeu prin minunile sale, n-ai vrut să-L cunoști. Va veni diavolul din acel îndrăcit, care era în sinagoga iudaică. Și când Mântuitorul a intrat în sinagoga, a strigat diavolul: lasă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pentru ce-ai venit ca să ne muncești înainte de vreme? Te știm că ești Sfântul lui Dumnezeu. Deci diavolul, care are tot interesul să-L acopere pe Dumnezeu, L-a arătat în fața întregii lumi că iată cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu și tu, Israile, care te-am crescut ca pe un copil, n-ai vrut să mă crezi. Și mai mult decât atâta, m-ai răstignit. Vor veni fecioarele cele înțelepte, care lângă celelalte cinci nebune, iată, s-au înțelepțit și, mărturisindu-L pe Dumnezeu prin faptele lor, au cucerit mântuirea. Vor veni împărații păgâni care, auzind de Dumnezeu, iată că s-au lipit de El, adică în dragoste, din sentiment dumnezeiesc, și-au câștigat mântuirea. Pentru veacul acesta nu este de mirare că găsim oameni care se folosesc de numele lui Dumnezeu doar pentru interese materiale. Și momentul când vine în el necazul, care special este interpus între el ca om, chip și asemănarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu, se leapădă de Dumnezeu. Nu mai spunem când îi vine primejdea temniței și a morții, atunci fuge cum fuge iepurile de glasul tunetului și diavolul de tămâie. Deci aici găsim, iubiților credincioși, oameni care păstoresc suflete și când li se pune o înfricoșare, se leapădă de cel în care tot propovăduiește cu cuvinte frumoase, cu cuvinte înțelepte, într-o filozofie destul de doctă, îți spune de Dumnezeu, dar de fapt rămâne un gol pe dinăuntru. Deci să avem foarte mare grijă pentru veacul acesta pe care îl trăim și aș putea să spun că este inedit. Vedem cum s-a trecut la o descreștinare în masă a lumii. Dacă până acum iudeii și toți păgânii au folosit fel de fel de mijloace și de incriminări asupra Dumnezeirii, de acum au trecut să-L blameze pe Dumnezeu în ultimul hal posibil. O evreică nu s-a rușinat, după cum cred că unii știți, să facă o expoziție și tocmai într-o biserică protestantă, expoziție de pictură cu Mântuitorul înconjurat de homosexual. Nu s-a rușinat un jidan ca să scoată pe piață niște slipuri în spate, având chipul Mântuitorul încoronat cu spini. Nu s-au rușinat ca să o facă pe Maica Domnului să o picteze cu o eprubetă în mână, chipurile simbolizând clonarea. Nu s-au rușinat acești nebuni, că nu le pot spune altfel, să-L facă pe Mântuitorul răstignit într-o sticlă cu urină. Și acum, mai nou, nu se rușinează acești oameni și nu se liniștesc și parcă forțează dragostea de Dumnezeu să împrăștie printre copii cărți și reviste de sexii între Hristos și Maria Magdalena sau alte nebunii. Nu mai spun de poeziile și proza care iese de sub mâna acestor oameni care cred că nici diavolii nu-i întrec în răutate. Bine, poate unii, tot acei cârtitori din totdeauna și nemulțumiți, îmi vor zice că sunt antisemit. Nu sunt antisemit. N-am nimic cu nimeni, ci am cu cel care vrea să-L distrugă pe Dumnezeu, vrea să-L răpună pe Dumnezeu. Om nebun ce ești, ți-aș transmite din toată ființa mea, nu te lua la luptă cu Dumnezeu, că au fost alții înaintea ta. Mai plin de sine, mai deștepți chipurile ca tine, cu o poziție socială mult mai înaltă ca tine. Și imediat au ieșuat ca ultimile corăbii care s-au epuizat, s-au distrus efectiv. Nu uita stihul, Dumnezeu risipit a oasele celor plăcuți oamenilor. Aceștia care fac aceste lucruri de a discredita pe Dumnezeu din toată dumnezeirea sa în fața oamenilor, a copiilor, acestor flori inocente, aceștia groaznic vor fi pedepsiți. Dar în bunătatea lui nețărmurită nu le ia capul acum. Îi lasă după cum s-a arătat Dumnezeu drept și adevărat, greul până când se coace. Și apoi, după ce se coace, greul curat se aruncă în hambar, păstrându-se de gospodar, iar neghina se aruncă în foc. Deci va veni ceasul când Dumnezeu, care este lucrătorul viei, va lua pe acești oameni spurcați în faptele lor și în cugetările lor și omorându-i, îi va duce acolo unde vor merita. Iar după ei vor merge cei care poate l-au cunoscut pe Dumnezeu și în felul acesta au mers și ei după acești oameni nebuni sau care au abdicat de la dragostea de Dumnezeu. Veți merge, vom merge cu toții și vom căuta circunstanțe atenuante că n-am știut, Doamne, că Tu ești. Și după cum am spus, vor veni toți oamenii lumii care n-au avut nicio cunoștință de Dumnezeu și nu numai că au crezut în El și L-au iubit și au suferit pentru El și a vărsat și viața pentru El, sânge mucenicesc. Vor veni toți sfinții care în ceasul necazului nostru îi chemăm în ajutor. Sfinta lui Dumnezeu, vino și ajută-mă, că parcă Maica Domnului nu mă aude, parcă Hristos nu mă aude. Și atunci în slăbiciunea credinței tale apelez la sfinți și la toți ceilalți. Bine este să apelăm, dar vor veni toți și vor mărturisi împotriva ta. Iată, eu mi-am vărsat sângele sau m-am uscat ca o trestie în crăpăturile pământului ca să-L mărturisesc pe Dumnezeu în fața păgânătății, în fața ereziilor. Iar noi, iubiților credincioși, de ce spun că suntem ca sloiurile de gheață? Când ni se pune în față ceea ce este antagonic lui Dumnezeu, mai mult de rușine te lepezi de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că multe corăbii se desprind de la mal. Mulți mateloți călătoresc pe spatele mărilor, dar nu toți sunt virtuoși. Mulți pleacă în război, dar puțin se întorc. Asemuim biserica lui Dumnezeu ca niște corăbii care se despar de la mal. Să vedem la malul celălalt cât ajung. Asemuim un război care mulți pleacă, dar cât se întorc. Iată că aici mulți cad victime și mai ales în timpul acesta victime inocente care nici nu vor măcar să se războiască. Să nu uitați niciodată că diavolul este bătrân, mai bătrân decât omul. El întâi te studiază și te vede cam în ce ești slab și ce fisuri ai în închegarea ta spirituală și trupească. Și pe acea fisură El înaintează și acolo te distruge. Dacă ești un mândru și plin de sine, zicând, cine l-a văzut pe Dumnezeu? Eu sunt om înțelept și citit. Ești cel mai slab om, pe acest temei se strecoară diavolul și așa te încorsetează, nu vei scăpa niciodată. Sau eu sunt frumoasă, nimeni nu stă în față. Ce șubrezenie în această gândire! Îți este suficient să te uiți cumva într-o altă parte sau cine știe ce să-ți apară pe față. Și atunci toată lauda ți s-a dus. Și din aproape în aproape ne dăm seama cât de șubrezi suntem. Pentru aceasta, iubiților credincioși, cel care îl iubește pe Dumnezeu, logic este că stă și în fața primejdiilor care se interpun în drumul tău către Dumnezeu. Și atunci nu voi gusta nici din necaz, nu voi gusta nici din moarte, nu voi gusta din nimic ce îmi stă împotrivă, ci voi călători ca o corabie virtuoasă pe spatele crestelor, furtunilor, avalurilor înspumate care vor să mă înghită. Așa să ne considerăm niște oameni plini de dragoste de Dumnezeu, dar nu numai din vorbă, ci faptic. Arată-te faptic cum s-au arătat toți sfinții lui Dumnezeu și arată-te plin de credință cum s-a arătat Hanania ca tâlharul pe cruce și atâția sfinți a lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, pentru aceste timpuri atât de periculoase, spiritual, dogmatic, să avem grijă mare cum pășim. Să vă comportați ca niște creștini în mediile în care mergeți, lucrați sau chiar în casă. Aveți grijă cu televizoarele care și-au un scop anume de a distruge tot ce-i sfânt pe om. Că să știți, orice film, el transmite un mesaj. De la cap până la cap, până la coadă, el are un mesaj care trebuie să-l transmită în om. Restul este doar de umplutură. Îl face apetisant un film sau un reportaj sau un discurs, dar el transmite un mesaj care, cel slab luându-l, îl descreștinează cu o cotă aparte după cum e croit mesajul. Împuiază mințile oamenilor prin presă, deci este rușine să te mai duci să cauți o revistă sau ceva. Deci să fiți foarte atenți, vestimentația fetelor, comportamentul tinerilor, a băieților. Deja s-a generalizat tutunul și în sexul opus. Băutura, drogurile și veți vedea cu ce se vor confrunta oamenii, nu mai spun creștinii. Creștinii adevărați vor fi feriți de aceste nebunii ale lumii acesteia. De ce? Că vei împlini ceea ce a spus apostolul. Nici necazul, nici foamea, nici golătatea, nici celelalte nu vă va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și iubindu-L pe Dumnezeu, cu adevărat vei fi un om plin de toate. Ce-ți trebuie mai mult decât pacea în sufletul tău? Ce-ți trebuie mai mult decât această bogăție de neprețuit care este liniștea sufletului tău? De ești singur doar pentru tine și prietenul tău, de ești în familie pentru tine și familia ta, iar dacă vrei, pentru tot, toată lumea, dar cei care cred în Dumnezeu. Așadar, să iubim pe Dumnezeu din toată ființa noastră, cum spune Decalogul, și să iubim pe aproapele nostru. Să-L iubim indiferent de ce confesiune, dar până a merge cu El la rugăciune. Cum vedem că se proliferează acest odios dogmatism care este ecumenismul? Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne dea minte...